Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdyni na Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. Oto maluszki, lupinuszki, co mają super suche pieluszki. Słodko w nich prześpią całą noc, a w dzień brykają hop za hop. Uczą się, bawią, a siusiu znika. Gdzie? Super chłonnych kanalika. Superchłonne kanaliki natychmiast odprowadzają wilgoć i zatrzymują ją z dala od skóry maluszka. Wszystkie pieluszki i pansy tańsze aż o 30%. Jakość premium, niska cena. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa 12 czerwca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Za chwilę przed Białym Domem rozpocznie się konferencja prasowa prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Podpisano umowę o współpracy w zwalczaniu poważnej przestępczości. To krok na drodze do wyjazdów do USA bez wiz. Protestują związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Za 10 minut w ogrodzie różanym Białego Domu rozpocznie się konferencja prezydentów Donalda Trumpa i Andrzeja Dudy. Obaj przywódcy rozmawiają już od 2 godzin. Po spotkaniu w gabinecie owalnym trwały rozmowy delegacji obu państw. Donald Trump poinformował, że rozważa przeniesienie do Polski 2000 żołnierzy i stworzenie tu tzw. instalacji militarnej. Główny temat polsko-amerykańskich rozmów to zwiększenie liczebności wojsk USA w naszym kraju. W Białym Domu jest Marek Wałkuski. W samo południe czasu lokalnego prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką podjechali pod południowe wejście do Białego Domu. Tam czekali już na nich Donald i Melania Trump. Obie pary prezydenckie przeszły później do gabinetu owalnego, gdzie prezydenci Duda i Trump przywitali się jeszcze w obecności mediów. Odpowiadając na pytania polskich dziennikarzy, prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział o możliwości skierowania do Polski dodatkowo 2000 żołnierzy. Wyjaśnił, że chce ich przenieść z Niemiec i innych krajów europejskich. Prezydent USA powiedział, że przyjedzie do Polski, ale nie wskazał na razie żadnej daty. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nie ma żadnego problemu z demokracją w Polsce. Wszystko jest doskonale, oświadczył prezydent Andrzej Duda w reakcji na pytanie ze strony mediów, które padło na wstępie spotkania. Także prezydent USA powiedział, że nie martwi się o stan demokracji w Polsce. Znam Polaków i ich liderów, Polska radzi sobie doskonale i tak będzie też w przyszłości, zaznaczył Donald Trump. O 23:00 rozpocznie się przyjęcie na cześć polskiej pary prezydenckiej. Umowę o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości podpisał w Stanach Zjednoczonych wiceszef MSWiA Krzysztof Kozłowski. To ułatwi i przyspieszy decyzję w sprawie wyjazdów Polaków do USA bez wiz. Umowa jest jednym z warunków włączenia Polski do programu ruchu bezwizowego, ale musi być też mniej odmów wiz turystyczno-biznesowych, o które starają się Polacy. Wskaźnik ten powinien spaść poniżej 3%. W ubiegłym roku wyniósł nieco poniżej 4%, ale to najmniej w historii. Więcej informacji o wizycie prezydenta za oceanem na portalu polskieradio.pl. Protestują związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. To odpowiedź na odwołanie ze stanowiska prezesa Daniela Ozona. Związkowcy podjęli decyzję o oflagowaniu kopalń i zakładów spółki. O dalszych działaniach w ramach akcji protestacyjnej będziemy informować na bieżąco, powiedział Roman Brudziński, wiceprzewodniczący Solidarności w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Rada Nadzorcza odwołała prezesa Ozona podczas posiedzenia, które odbyło się wczoraj w biurze JSW w Warszawie. Przed siedzibą Ministerstwa Energii demonstrowało kilkuset pracowników JSW. Delegacja protestujących spotkała się z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim. Jak zaznaczali jednak protestujący, nie usłyszeli oni odpowiedzi na pytanie, jaki był powód odwołania prezesa Ozona. Zdaniem związkowców odwołanie prezesa zostało źle przyjęte nie tylko przez pracowników, ale również przez akcjonariuszy Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w sortowni odpadów w Studziankach pod Białymstokiem. 40 strażackich drużyn tydzień temu walczyło przez kilkanaście godzin z wielką płonącą górą śmieci, mówi prokurator Łukasz Janest. Postępowanie będzie prowadzone w kierunku spowodowania zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach. I nie będzie to pierwsze śledztwo dotyczące pożaru w tej sortowni. Toczyło się również postępowanie dotyczące spowodowania pożaru w sortowni odpadów komunalnych w Studziankach w dniu 3 czerwca 2018 roku. Śledztwo to zakończyło się 18 kwietnia bieżącego roku wydaniem postanowienia o jego umorzeniu z powodu niewykrycia sprawców. Największy pożar w tym miejscu wybuchł 7 lat temu. Akcja strażaków trwała 8 dni. Według biegłych przyczyną było podpalenie. Tu także sprawców nie wykryto. 120 tysięcy litrów ścieków w każdej godzinie trafia do Zatoki Puckiej. Sanepid odradza kąpiel w tym rejonie. Pękła rura odprowadzająca nieczystości z Władysławowa i chałup. Trzeba ją wymienić, mówi dyrektor spółki wodno-ściekowej Swarzewo Andrzej Okrasiński. Problem jednak jest z odpompowaniem tego ścieku z rurociągu. W najgorszym wypadku miało to nastąpić jutro do południa, usunięcie całej awarii. Jednakże jest problem z odpompowaniem ścieku z rurociągu, ponieważ na chwilę obecną, z tego co wiem, mamy zakaz odpompowania tego rurociągu na łąki.

Tak jak obiecałam, tak też się stało. Zakończyliśmy pierwszą godzinę programu alternatywnego nagraniem Ślęża, ale pod tytułem Mgła. Mgła. A teraz Ślęża w całej okazałości, EAPS i Tenderlonius, płyta zatytułowana Słowiańskie duchy. Pierwsza płyta, poprzedni album odnosił się i wprost nawiązywał w sposób niezwykle oczywiście kreatywny do Krzysztofa Komedy i jego muzyki, a teraz czasy słowiańskie, przedchrześcijańskie. Dużo można byłoby o tym powiadać, ale myślę, że najlepiej byłoby to zrobić w towarzystwie zespołu. Na pewno na żywo EAPS w składzie powiększonym od Tenderloniusa będzie można zobaczyć podczas OFF festiwalu w Katowicach. To dopiero w sierpniu, a my teraz parkujemy w Katowicach rzeczywiście, ale zaczynamy naszą festiwalową przygodę już 20 czerwca. Tauron Nowa Muzyka Katowice 2019. To będzie czwartek w przyszłym tygodniu. Oczywiście program alternatywny nadawany na żywo z Katowic. W pierwszej godzinie wszystkie te ciekawostki, spotkania z ludźmi, które uda nam się zmieścić, ale w drugiej godzinie mamy taką propozycję. Hey, this is Milosz from Rye. I'd like to invite you to the broadcast from our concert at the Turin Nowa Muzyka Katowice Festival, which you'll be able to listen to on Radio Trojka Polish Radio. O czym będziemy jeszcze przypominać. Koncert Raj, Milosz zapraszał osobiście także na naszej antenie, także w wspaniałej sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Koncert, którego nie zapisujemy, więc nie będzie retransmisji, ale transmitujemy i można być razem z innymi uczestnikami festiwalu na tym koncercie otwarcia dzięki Radiowej Trójce. A już za 2 minuty i 41 sekund otwieramy nasz konkurs o festiwalowe karnety. Chloe, tak nazywa się ta dziewczyna, przyjeżdża do Katowic na nową muzykę. Postanowiłam zaprezentować w tej godzinie dokładnie trzy dziewczyny z tegorocznego festiwalu. Dwie, które przyjeżdżają z zagranicy. Jedna, która być może przyjeżdża z zagranicy, ale jest naszą polską artystką. Za chwilę zresztą do niej dojdziemy. Powoli. Otwieramy nasz konkurs o festiwalowe karnety. Uwaga, bo zmieniła się nagroda. Mamy teraz karnety na dwa festiwalowe dni, czyli dzień drugi i trzeci. Nasza dzisiejsza propozycja nie obejmuje koncertu otwarcia w czwartek, ale obejmuje te dwa szalone dni wypełnione licznymi scenami i wieloma artystami podczas festiwalu. Ale zwiększamy też pulę nagród. Przed tygodniem mieliśmy trzy podwójne karnety dla zwycięzców, a w tym tygodniu mamy w konkursie pięć takich nagród, czyli pięć osób może wygrać podwójny karnet na dwa festiwalowe dni. Co zrobić, aby wygrać? Zapamiętać numer 73533, bo w konkursie bierzemy udział wysyłając SMS. Taki SMS kosztuje 3,69 zł brutto. I oczywiście w tym konkursie nie liczy się ilość wysyłanych do nas SMS-ów, liczy się kreatywność. Taka propozycja, która zwróci uwagę jury, które tworzę ja i Bartek Gil. Dzisiejsze moje pytanie dotyczyć będzie festiwalowego niezbędnika. Zakładając, że nikomu nie chce się dźwigać na festiwalu tony rzeczy i przychodzić z plecakiem na stelażu, jednak trzeba coś mieć, kiedy wybieramy się na taką imprezę, no, która potrwa kilka godzin. Więc co powinno się znaleźć w takim festiwalowym niezbędniku, bez czego na festiwalu nie można sobie poradzić? I może od razu ustalmy, że odpowiedzi w stylu dobry humor, piękna pogoda są prawdziwe w pewnym sensie, ale może za mało kreatywne. Czekamy na coś bardziej pomysłowego. Niezbędnik festiwalowy, jak rozwinąć to hasło, co na festiwalu trzeba koniecznie ze sobą mieć i jak to zapisać, aby zwróciło uwagę jurorów. 73533, przez najbliższe 20 minut czekamy na odpowiedzi wysyłane do nas SMS-em. No i dalej. Kuku Chloe. Maybe you were right, I'm just fucked up. Maybe you were right, I don't give a fuck. Maybe you were right, I'm just fucked up. Yeah, just fucked up. Maybe you were right, I'm just fucked up. Maybe you were right, I don't give a fuck. Maybe you were right, I'm just fucked up. Koko Chloe, Kuku Chloe, jak mówię ja, i Shy Girl tutaj towarzyszyła jej w tym nagraniu. Taka piosenka Zmęczonych Dziewczyn. To jest moja prywatna nazwa utworu zatytułowanego Naprawdę Juicy. Tytuł i wykonawcy na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Koku, czy też Kuku, urodziła się we Francji. Wprawdzie tam nie mieszka, no, ale możemy ją z Europą połączyć. To zmieniamy teraz troszeczkę kierunek, bo patrzymy w stronę Tunezji. Ta artystka właśnie z tego kraju pochodzi. Zadebiutowała w roku 2017. Thank you. Już chyba jasne, w jakiej jesteśmy przestrzeni dźwiękowej. Z jednej strony to, co tradycyjne, a z drugiej strony elektronika. I to tworzy taki interesujący miks w muzyce Diny Abdelbacht. Nie wiem, czy poprawnie wypowiadam jej nazwisko. Nie tylko produkuje własną muzykę, jest także DJ-ką i na festiwalu Tauronowa muzyka zagra na sekretnej scenie. Trzeba będzie ją znaleźć. No chyba, że wcześniej dowiemy się, gdzie jest ta sekretna scena i wtedy oczywiście podzielimy się tą wiedzą. Pomyślałam, że tak czarownie i tak dobrze pasuje pod ten dzisiejszy wieczór ta muzyka, że posłuchamy jeszcze jednego nagrania. Na nowej muzyce Dina Abdelwahed stawia się w piątek 21 czerwca. Coś czuję, że ja też się stawiam, żeby sprawdzić, jak będzie grała na żywo i czy będzie to po prostu DJ-ski set, czy też wydarzy się coś więcej. Na pewno będę też stała na koncercie naszej Reziny. Rezina po wspaniałej płycie Traces wydała właśnie przed kilkoma dniami płytę, która zawiera remiksy utworów. Nie jest to duży album i nie są to remiksy wszystkich utworów z Traces, a właściwie należało powiedzieć, że są to jak gdyby utwory skomponowane na bazie tych, które artystka oryginalnie na swojej płycie zawarła. Karolina Rec teraz na naszej antenie w utworze In In, zremiksowanym przez Lotika. Thank you. In zremiksowane przez Lotika, Rezina, nasza Karolina Rec, Lotik sam sobie niezwykle intrygujący producent. Gdzieś kiedyś wpadło mi takie zdanie w oko, ktoś napisał o jego muzyce, że jest rozpięta pomiędzy agonią a ekstazą. I cały czas teraz, ilekroć coś od niego, no właśnie, pojawia się, to przypomina mi się to niezwykle trafne określenie. Przypominam, że czekamy na propozycje w konkursie o karnety na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. Dokładnie 5 podwójnych karnetów na 2 festiwalowe dni. 73533 to jest numer, pod który można do nas wysłać SMS-em zgłoszenie, co powinno się znaleźć w takim festiwalowym niezbędniku. Forma tej deklaracji jest dowolna, byleby była kreatywna i intrygująca. Didn't I do it for you? Why don't I do it for you? Why won't you do it for me? When all I do is for you. They wanna see us alone. They wanna see us apart. They wanna see us alone. They wanna see us apart. And I just want to feel your touch. And I don't want to have to share our love. I try. I don't want I get overwhelmed when you're gone. I have no one to tell that they're watching us, they're waiting and hoping I'm not enough. Najlepsze jest to, a właściwie w tych propozycjach, konkurs już zamknęliśmy, jeżeli chodzi o przyjmowanie nowych SMS-ów. Te wszystkie, które są pisane po śląsku, bo zanim zdecyduję się cokolwiek przytoczyć na antenie, najpierw muszę się upewnić, że nie zostałam wypuszczona w jakieś głębokie maliny, ponieważ nasze dzisiejsze konkursowe propozycje są bardzo rozbudowane, za co bardzo dziękuję. To są długie wypowiedzi i te listy czasami są naprawdę długaśne. To zrobimy tak, bo czas naszego programu się już skończył, że za chwilę spokojnie z Bartkiem wybierzemy 5 osób, które dostaną od nas dzisiaj podwójny karnet na 2 festiwalowe dni, a jutro na antenie i także w mediach społecznościowych opublikujemy zwycięskie odpowiedzi, już także po odpowiednim zaczerpnięciu od osób znających się na śląskim gadaniu opinii, czy wszystkie te rzeczy, które ewentualnie wymienię, są cenzuralne, czy nie zostałam gdzieś w pole wyprowadzona. Chociaż pewnie byłaby duża radość w śląskich domach, prawda? No ale jednak zrobimy to jutro. Bardzo dziękuję za dziś. Musimy znikać, bo zostało nam już prawie tylko, zostało nam 4 minuty i nie chciałabym zagadywać całego utworu Georgii, duetu amerykańskiego, który właśnie się na naszej antenie rozwija. Więc dziękujemy za dziś. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Agnieszka Łukasiewicz. Słyszymy się ponownie jutro po godzinie 19, realizując obietnice z dzisiaj i także składając kolejne. Rok Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Trójka i Wydawnictwo Literackie przedstawiają Gustaw Herling Grudziński, Skrzydła Ołtarza, Pietà dell'Isola. Czyta Bartosz Porczyk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 14. Można by powiedzieć, że Sebastiano zachował znajomość wszystkich dróg i ścieżek na wyspie raczej w bosych stopach niż w tej resztce wzroku, jaką darował mu los. Może w jakiś tajemniczy sposób krew w jego żyłach współgrała swym rytmem z ukrytym tętnem wyspy? Mijały miesiące, a potem lata i wyspa przywykła do swego samotnego wędrowca. Z biegiem czasu spotykano go rzadziej. Znikał często i upływało wiele dni, nim wyrastał niespodzianie jak spod ziemi to tu, to tam z torbą na żywność uszytą z płótna żaglowego. Nadszedł moment, że mogło się wydawać, iż nie istniał nigdy dawny Sebastiano. Lecz ten obdarty od niepamiętnych czasów nędzarz, któremu świeżo przybyli turyści, wtykali do ręki odrzucaną przezeń natychmiast jałmużnę. Któregoś dnia, na początku lata, było to w 1939 roku, ocknął się o świcie na zboczu Monte della Madonna dei Marini i zamiast jak zwykle zejść do studni przed bramą cmentarzyska, na którym Padre Rocca pochował dziecko Immacolaty, począł wdrapywać się na szczyt. Kaleczyły go w pochodzie gałęzie ostrokrzewów, biły jak rózgi twarde badyle ostów i wiotkie kwiatów, ale nie ustawał i czepiając się dłońmi wystających żeber pochyłości, piął się wzwyż prowadzony dziwnym uczuciem podniecenia i pośpiechu. Omijał dotąd instynktownie miejsce, na którym czuwała opiekunka żeglarzy, docierając najwyżej w dżdżyste wieczory do wlotu dolnych kondygnacji willi rzymskiej. Tego dnia jednak instynkt inaczej kierował jego krokami. Słońce wydobyło się już całe z pochwy morskiej, gdy wyłonił się zza ostatniego prostopadłego skrawka ściany i stanął na płaskim ścięciu wierzchołka. Smukły posąg z rękami zgiętymi w łokciach i jak dwuramienny świecznik wymierzonymi w niebo płonął od jaskrawego blasku poranka. W tyle zbiegała za kosami właściwa dość szeroka i bezpieczna dróżka, którą do kościółka lub starożytnych ruin przychodzili mieszkańcy wyspy i turyści. Drzwi kościółka były uchylone. Ciemna szpara chwiała się dochodzącym ze środka refleksem świetlnym. W odrzwiach małej plebanii wisiała wzdęta przeciągiem siatka płócienna. Zbliżył się do szpary i ostrożnie bokiem pchnął drzwi. Najpierw ogarnął go mrok. Potem, zadarłszy krzywo głowę do góry, ujrzał przez mgłę dwa ogniste języczki, rozchybotane na tle wąskich i ciemnych witraży. Między nimi niewysoką postać, niżej na ukos klęczącą figurkę chłopca. Bezwiednie osunął się na kolana. W tej właśnie chwili odprawiający mszę odwrócił się od ołtarza ku pustej nawie. Padre Rocca zbladł i zamarł. Sebastiano opuścił głowę na piersi i znowu utonął w mroku. Tym razem jednak była to czysta czerń, jakby przezroczysta woda zatoczki. Coś w nim błyskawicznie topniało. Coś zdawało się mu rozluźniać węzeł w gardle. Jakieś olśnienie krótkie i ulotne, dalekie i nieodparte, ostre i odurzające, przenikało go całego niby struga gorącego, lecz niewidzialnego światła. Z prawego oka płynęły mu wolno łzy i czuje w parzącym rowku na policzku, zanim ze skóry ściekły na włosy brody. Znikło naraz to, co było nieodłącznym towarzyszem jego istnienia. Wspomnienie bólu i zaczajone pod nim cierpienie bez nazwy i bez twarzy. Nie, nie cofnął się w przeszłość. Oderwał się od niej bez reszty. Kiedy po skończonej mszy padre Rocca podszedł do niego i powiedział: Benvenuto nella casa di Dio, sono il parroco della Madonna dei Marini. Sebastiano usłyszał tylko ten sam, co zawsze szum i nie drgnęła mu nawet zwieszona głowa. Dźwignął się wreszcie z klęczek i nie dostrzegając stojącej przed nim postaci, wyszedł z kościoła, tak samo ostrożnie pchnąwszy bokiem uchylone drzwi. Ale nastąpiła w nim pewna zmiana. Widział lepiej. Schodząc na wyspę dróżką, przystanął dwukrotnie, za każdym razem wstrzymany fragmentem krajobrazu, jak gdyby ich nigdy przedtem nie zauważył. Przyglądał się długo żółtemu, spalonemu żarem pagórkowi, na którym rosły karłowate oliwki o pokręconych pniach i przerzedzonych, spłowiałych od kurzu listkach. Później zaś niewielkiej pinecie pociętej gdzieniegdzie między cienkimi i lekkimi kolumnami drzew, smugami słońca. Drugi obraz wywołał w nim na oka mgnienie, nieuchwytne wzruszenie. I pinetę tę upatrzył sobie tego dnia na nocleg. Odtąd Sebastiano był częstym, a latem na ogół jedynym prócz służącego do mszy chłopca, gościem porannym w kościółku Monte della Madonna dei Marini. Wojna ledwie otarła się o wyspę. W pierwszych latach tylko ze składu przyjezdnych można było wnosić o jej istnieniu. Ustał napływ turystów francuskich i angielskich, a wśród Włochów z kontynentu i Niemców przeważali mężczyźni w mundurach wojskowych. W bardziej odludnych częściach osiedlili się włoscy Żydzi, których zasoby pieniężne, lęk na zapas i dar przewidywania skłonił do odczekania burzy na ustroniu w jej względnie martwym i osłoniętym miejscu. Jeden z nich, doktor Filippo Sacerdote z Mantui, odnalazł na Monte della Madonna dei Marini swego rodaka i towarzysza młodości w osobie księdza Rocca i zamieszkał wraz z nim na plebanii, skracając sobie czas wizytami lekarskimi w wiosce u stóp wzgórza. O tych niezwykłych przybyszach mówiono na wyspie mało i szeptem, jakby wyczuwano instynktownie, że ich los zależy od milczenia. Podobnie jak przed trzema blisko stuleciami, morze stanowiło dla wyspy puklerz ochronny. Wyspa trwała nietknięta palcem zniszczenia. Z wygaśnięciem wojny na południu Włoch kolejka linowa zaczęła wyciągać z przystani na placyk oficerów amerykańskich, angielskich, francuskich i polskich, zamiast włoskich i niemieckich. Garstka zbiegów odpłynęła na ląd stały. Deszcz popiołu z przebudzonego nagle w kwietniu 1944 roku po długim śnie Wezuwiusza powitano jak znak pokutniczy. Ostatni pióropusz ognia nad kraterem, jak nocnego brata tęczy, znak pojednania między niebem a ziemią. Jedyny ślad, jaki wojna, uchodząc, zostawiła po sobie na wyspie, pojawił się dopiero później na placyku. Marmurowa tablica ku czci poległych w pierwszej wojnie światowej mieszkańców wyspy wzbogaciła się o kilkanaście nowych nazwisk. Żałobną listę otwierali dwaj bracia Immacolati, obaj z dopiskiem Caduto per la patria in Africa i dokładnymi datami śmierci. W ciągu tych czterech lat świata spływającego krwią i łzami, objętego pożogą i cierpieniem, życie toczyło się na wyspie utartym szlakiem. Bartosz Porczyk czyta opowiadania z lat 1958-1959. Gustaw Herling Grudziński, Skrzydła ołtarza. Pietà dell'Isola. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku do czwartku około 20:50. Barbara Marcinik, zapraszam.